kisha akasema Sheikh Ibn Uthaymeen, wa hadhihi alijtimaat allati takunu ba'da mauti almayyit, na hii mikusanyiko inaofanywa baada ya kuzikwa na kufa yule aliyekufa. Sinyi mwajua kuwa kina mama wanao leo kuna darasa, sio? Halafu ukutana kwa nani? Kwa yule aliyefiliwa. Siwafanye hivi. Tena sasa hii imetia fora kweli kweli. Na hii ni tambihi kwa kina mama, watakana wafungue macho na hili. Maana wao huwa laumu wale wasiokwenda. Na wengine huenda istihyaan au na haya kuwa yule mwenzangu alafu ataniona sikuja ataniita mbaya. Hasikiliza Sheikh Ibn Uthaymeen anasema. Sheikh Ibn Uthaymeen anasema, "Wa hadhihi alijtimaat allati takunu ba'da mawt almayyit wa yakunu fiha an-nadb wan-niyaha," na ndani yake hutokea kuomboleza na wengine vilio. "Kulluha ijtimaat muharrama," mikusanyiko haya ni haramu. "Ijtimaat ala kaba'ir adh-dhunub," wakusanyika katika madhambi makubwa. Haya maneno nani? Ibn Uthaymeen, si Abdullah ya Ibn Uthaymeen. Ni mkusanyiko, watu wakusanyika katika madhambi makubwa. Lakini tusikize darasa. Darasa za nini? Mbona hamuhudhurii darasa zinazostahili kuhudhuriwa? Hawatizame, haonye kutoa darasa. Sadala mavunga zimia. Utaona kina mama waje sasa na makaratasi. Tungeanyizwa hizi. Kunaandikwa dua pale ya ajabu ina makosa ya lugha 100. Kishambua hii ukisoma mara 10 utapata hiki. Na hii ukisoma mara 10 utapata kile. Sio? Alafu pale yule anayetoa darasa sasa mvisa tu visa. Basi wapenda wale wakina mama hutekeshwa. Hutekeshwa katika vile visa. Lakini wajue mikusanyiko yao hiyo, wakusanyikiana katika kabair dhunub kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi. Falwajibu ala almuslimin arridha biqada'i llahi wa qadar, ni wajib juu wa Islam kuridhia kile alichokiandika Allah subhanahu wa ta'ala na kukikadiria. Wa idha usiba alinsanu bimusiba, na mwanadamu akipatikana na msiba, muislamu akipatikana na msiba, falyaqul naseme inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hivi ndivyo anataka naseme muislamu anapatikana msiba, allahumma ajirni fi musibati, na aombe Allah amlipe ajri kwa msiba uliompata. Kwa sababu msiba ukimpata muislamu ni ajr. Alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Ajri kubwa pata mbele Allah subhanahu wa ta'ala muislamu kwa msiba unaompata. Wa khluf li khayran minha, na akupe badala yake kibora kuliko kile kilichokuondoka. فإن الإنسان إذا قال ذلك بصدق نية, mtu akisema haya maneno kwa nia ya ukweli, وتصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم, na kumsadikisha mtume صلى الله عليه وسلم, فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه خيرا من مصيبته, الله سبحانه وتعالى atampa badala yake khairi kuliko ule msiba uliompata. Wa yajuruhu alaiha, na akamlipa ajri kwa msiba uliompata. Hili ndilo la muhimu kwa muislamu kulifanya, wala sio kufanya itima nyingi, wala sio kuweka darasa nyingi ambazo ndani yake zile darasa watu watapata dhambi wakihudhuria. Na mwanamke asijali yale watakayoyasema watu maadamu amridhisha nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Usimridhishe mwanadamu kamkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu ikiwa waenda kwa ajili ya kuogopea kukasirikiwa, wewe wafanya nini? Ria, na ria ni katika kabairu dhunub, ni katika madhambi makubwa, kwa sababu ni shirkun asghar. Wafanya kwa ajili ya kuonekana tu. Alafu upande wa kina mama watahadhari sana. Wallahi wao ndio mara nyingi rahisi kudanganywa. Na maskini wao wakisikia jambo, eh bana, kwetu tunsikia darasani rawahu jirani. Hakuna rawahu al-Bukhari wa Muslim, rawahu jirani. Yote riwaya zao wao jirani tu, jirani. Namsikia fulani ansema, nasikia tena nasikia, hizi nasikia nasikia ziondoe. Akija mtu akikudanganya, kabla ajeendelea mbele, mwambie wazi wazi, hili ulisema wewe linsemwa wapi? Katika kitabu cha Allah ama sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ikiwa haliko katika Qur'ani wala sunna wala halikufanywa na salaf, basi usilichukue wala kulikubali jambo kama lile, usilichukue wala kulikubali. Na yasema haya kwa sababu ni mambo yaliyokithiri sana katika mujtama, haswa haswa upande wa kina. Fadhali kina baba kidogo huendaenda akapita bahati mbaya kakiti kwenye darsa hivi, akasikia moja mbili katika hali ya kumtoa taka kwenye masikio yake. Lakini maskini ya kina mama hawapati nafasi, hawapati nafasi, na wana mikao yao sasa ya kina mama wenzao au kina mama wenzao. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ukiambua hizo fatwa wanazozitoa utajishika kitu. Wallahi kuna fatwa moja mwanamke amepewa, kuna mtu akaja kaniuliza, asema kuna mama amvunjika mkono ama mguu, akavishwa ile plaster of Paris, ile dude lililovishwa mguuni, akavishwa ile dude, akaenda akamuuliza shekha. Ha, si shekhe, shekha huko Old Town huko simza huko. Shekha akasema hakuna neno, wewe utatawadha utaswali kasoro hapo utosha, lakini ukishapoa kilifungua ile dudu utaregelea swala zote. Huyo na wazimu, wallahi usishtuke. Hii ni fatwa imetolewa hapa hapa Mombasa yetu, kwenye jiji kuu la Mombasa. Kisha mtu atakwambia wewe waingilia watu, hawa ni hayat kibar aljuhala, wamuhum hayat kibar aljuhala. Kama kitu huna ilmu nacho usijibu, wachana nacho, usiingilie jambo huna ilmu nalo. Wa antaqulu ala Allahi ma la ta'lamun, katika madhambi makubwa. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kwa hivyo akina mama wachunge sana, wachunge sana katika dini yao. Yatosheleza, tumeyataja mengi sana, na lau kama tutaorodhesha sasa hivi yale wanaodanganywa akina mama ni mengi, mengi sana. Yatuonyesha sisi dharura ya ilmu kufika kwa kina mama. Na maskini ya kina mama nao pia huhurika na kudanganyika na wale mashekhe wa masidi. Shona shekhe kwa kwenye CD, basi wakina mama mashallah atoa darasa nzuri, ebu andika faida tatu ulizosikiliza. Hakuna faida yoyote unapata. Kisha wakiambia huyu bana kila kitu, hawa bana kazi yao kuingilia watu tu. Wewe wapenda visa, wewe mama chunga hao watu wa visa visa, hakuna elimu wapata, hakuna elimu wapata. Wacha, wacha kubakia katika ujinga. Wewe watolewa kwenye ujinga, ungangana tu, shika na ndoano tena utaki kutoka. Hey mama, wewe uko ujingani, toka upeleke kwenye kuerevuka. Haa, nyi kila kitu harami. Nakumbuka siku moja natoa darasa kuhusu tauhid, miwarai hijab kwa kina mama, nikazungumza kuhusu masala ya kuvaa mahirizi na nini. Mama mmoja yuko pale nyuma pale anaambia tutavaa mawahabi wakubwa nyinyi. Tutavaa mawahabi wakubwa nyinyi. Nani anasema ifai? Kutoka wadogo tuvaa. Ah, mbele yangu hivi. Nikanyamaza kimya. Nitasema ni asema kwa sauti mbele ya kina mama wenzake, kwa sisi tutavaa hizo herizi, kwani mtatufanya nini? Nyi mawahabi wakubwa nyinyi. Kila kitu haramu tu. Sasa ikiwa wewe umeshikwa mkono watolewa kwenye kiza, kisha wazidi kuvama kwenye kile kiza, hii hatari. Na yote hii ni mashayikhu dhalal wanaowapoteza akina mama. Na wewe tizama kwa waganga, ukienda utaona nani ndio wengi, mabuibui ya dada zetu na mama zetu na ukhti zetu ndio wako, na watoto wetu ndio wako pale wengi. Kwa nini? Anaambiwa jisaidie na wewe utasaidiwa, ndio dalili ya mpeo. Kwa hivyo akina mama wafungue macho, si wakati tena wa kuchezewa akili eti ukifagia asubuhi wafukuza riski, sio ukirukwa utakuwa mfupi, sio kutembea na kiatu kimoja usiambiwa ni Mtume sallam ankataza aambiwa kutembea na kiatu kimoja mamako atakuwa na ziwa moja, haambiwi Mtume sallam ankataza. Baba watoto akisema jua nyumba kutakufa mtu, akikuja akija wa kwanza mtu kununua sijui dukani akiwa kama ana illa kama ni kipofu ama nchongo ama nkiguru, basi siku hiyo mkorofi. Haya mambo ya kipumbavu haya, kisafihi ya upuzi haya yote haya, kwa nini watu wayaamini tu hivi hivi? Na la kushangaza, ukiwaambia sunna waikata na dalili, lakini ukiwaambia upuzi huu mara moja, nasikia mimi yeye wasikia tu na iwafuata. والله المستعان. نسأل الله أن يهدينا جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.